يا كعلم افتاب بر این جهان استی دیو بند مذهب حنفی دارم دیو بند مذهب حنفی یک سوغات مهربان استی یک علم آفتاب بر این جهان استی یک علم آفتاب بر این جهان استی دار العلوم دیوبند عالی شان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی شب و روز بر مدرس رحمت جاری شب و روز بر مدرس رحمت جاری در مدرسة درس و حديث قرآن استي يك علم افتاب بر این جهان استي يك علم افتاب بر این جهان استي دار العلوم دیوبند عالی شان استي يا كعلم افتاب بر این جهان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی ما شفر حسن غریب ناچیز بنتا ما شفر حسن غریب ناچیز بنتا شفر با عمر گویان استی یک علم افتاب بر این جهان استی یک علم افتاب بر این جهان استی دار العلوم دیوبند عالی شان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی دار العلوم دیوبند عالی شان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی يا كعلم افتاب بر این جهان استی محترم و اوریدونکو دا رنگین زمزمه وړاندې کیږي په آواز د محترم ورور شجاع الرحمن عمری زمون د ریکارډینګ پته مه هیروي الخير خواه ډیجیټل ریکارډینګ سټوډیو بلدیه پلازا میزان چوک کوټه